Katy Perry și Kanye West pe 79 în Romanian Top 100. Locul 78 din Cole Scherzinger, Wet, avem Camellia în coborâre pe 77, Come Again, și dăm The Sunrise Inc. pe 76, Minia. David Guetta și Tayo Cruz, Lil Bad Girl în coborâre pe locul 75, ascultăm locul 74, New Entry, noul single DJ Rino, colaborare cu Silvia, Feel in Love. I'm dying, 'cause I miss you so, 'cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true, 'cause I miss you so. I'm not lying no more, 'cause I feel it, I feel in love in love with you. 'Cause I nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. As long as he llégale, llégale. Suéltate el pelo, levántate, cae, asegúralo. Ve con toda, si él es lo máximo. Azota baldosa, baila para tu papi. Buddy, spune Jennifer Lopez, pe locul 73, Papi urcă un loc. Pe 72 coboară muzica, Fly Project, ascultăm Matias, Mi Amor, urcare de 28 de locuri până pe 71. Number 71. După oricare de 28 de poziții, iată Matias cu single nou, Mi Amor. Recapitulăm, revenim cu primii 70. Number 80. Number 79. Number 78. Six. Cele 70 de locuri urmează în România în Top 100, clasament ascultat în exclusivitate la Kiss FM. Pe 70, LMFAO Party Rock Anthem. Urcă 30 de locuri Ella Rose cu single No Lovely Words pe 69. Pentru Ella Rose cu noul ei single Lovely Words pe 69 în RT100. Pe 68 Sasha Lopez All My People, în jos și Ce Rebel Kaboom e pe 67, rebel cu 66 Olly Murs Heart Skips a Beat. Ascultăm Armando Marquez și Cristina, Shambhala urcă pe 65. Closer, yo. He like my biggie bag. He looking dirty sack. How about a drink tequila? Got me a little kid on. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, lover boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun. But it's too late to run. Man, I stay boys from Shambhala.

pentru Mohombi și Nicole Scherzinger. Coconut Tree e pe 62. Ne întoarcem imediat, avem o nouă recapitulare și primele 60 de poziții în RT100.